T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 5,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 326 osób. Wniosek do Europejskiej Agencji Leków złożył kolejny producent szczepionki, firma AstraZeneca. Poparcie ustawy dotyczącej blokowania kont przez media społecznościowe zapowiada posłanka Joanna Lichocka. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 5569 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 326 osób, a wyzdrowiało 7124. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono w województwach mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Z ponad 32 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest ponad 16 600. Z prawie 3 tysięcy respiratorów używanych jest 1605. Do końca stycznia utrzymane zostaną wszystkie obostrzenia, oprócz nauczania zdalnego w klasach od 1 do 3. Jak najszybsze odmrożenie gospodarki jest niezbędne. Zbędne dla funkcjonowania państwa, ale argumentacja dotycząca utrzymania obostrzeń jest zrozumiała, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister rozwoju pracy i technologii Robert Tomanek. Ministerstwo cały czas lobbuje za tym, aby otwierać jak najszybciej gospodarkę. Natomiast z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że zamknięcia, które następują na wniosek Ministerstwa Zdrowia, są nie dla zamknięć, ale po to, żeby zmniejszyć mobilność. Tu nawet nie chodzi o to, że ludzie zarażą się na basenie czy siłowni, ale to, że wychodzą z domu i uruchamiają mobilność, a to zwiększa ryzyko zakażeń. Do końca stycznia utrzymany zostanie zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób, obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i zachowania dystansu. Zamknięte będą też restauracje, stoki narciarskie, boiska, siłownie i centra sportowe. W walce z koronawirusem pomóc ma kolejna szczepionka. Firma AstraZeneca złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków o autoryzację. Do tej pory w Unii dopuszczono do obrotu szczepionki firm Pfizer-BioNTech oraz Moderna. Unijna agencja po otrzymaniu wniosku od firmy AstraZeneca oceni szczepionki pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że jeśli tylko preparat koncernu uzyska pozytywną naukową ocenę ekspertów agencji, wtedy komisja zatwierdzi i dopuści go do obrotu bezzwłocznie. Spodziewano się, że w tym tygodniu AstraZeneca złoży wniosek o autoryzację. Ocena ekspertów możliwa jest jeszcze w tym miesiącu, choć wszystko będzie zależeć od zawartości danych, które zostaną przesłane i postępu w ich ocenianiu. Umowa, którą Komisja Europejska podpisała z firmą AstraZeneca w imieniu unijnych krajów, przewiduje dostawy do 400 milionów dawek szczepionek. Najpierw ma to być 300 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 100 milionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W testowaniu nauczycieli na obecność koronawirusa pomagają terytorialsi. Żołnierze wspierają akcję m.in. w Koszalinie i Sławnie, mówi Marcin Górka, rzecznik zachodniopomorskiej Brygady WOT. Pobierają wymazy w 11 punktach mobilnych, jak i stacjonarnych. Żołnierze są do tego przygotowani, są to przeszkoleni ratownicy medyczni bądź pielęgniarki. Idzie to wszystko bardzo sprawnie. Na zachodnim Pomorzu chęć wykonania testów zgłosiło ponad 5 tysięcy nauczycieli i prawie 3 tysiące pracowników szkół. Poparcie projektu ustawy dotyczącej zasad blokowania kont przez media społecznościowe zapowiedziała w trzecim programie Polskiego Radia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdaniem członkini Rady Mediów Narodowych regulacja jest konieczna. Nie będą mogli bez podania powodu blokować kogoś, zawieszać czyjeś konta, a jeżeli to będą robić, to będą musieli w ciągu określonego terminu reagować, zmieniać decyzję. I tutaj takie prawodawstwo jest bardzo potrzebne. W ostatnim czasie portale społecznościowe zablokowały m.in. konta prezydenta USA Donalda Trumpa. W Czechach od rana zamknięty jest dla ciężarówek odcinek drogi krajowej przy granicy z Polską. Drogowcy radzą wybrać inną trasę, ostrzegają też przed oblodzeniem. Ograniczenie obowiązuje na trasie Stanwaldu do Charachowa i dalej do przejścia granicznego w Jakuszycach. Drogą krajową numer 10 nie przejadą na tym odcinku do odwołania pojazdy o masie powyżej 3,5 tony, za wyjątkiem autobusów jadących do Charachowa. Ograniczenie wprowadzono w związku z prognozowanymi opadami śniegu i silnym wiatrem. To standardowa praktyka na tej trasie, którą w przeszłości podczas śnieżyc często blokowały unieruchomione ciężarówki. Drogowcy sugerują alternatywną trasę i przekroczenie polsko-czeskiej granicy w Chradku nad Nisą koło Bogatyni. Wieczorem i w nocy ujemna temperatura może powodować oblodzenie dróg w całej zachodniej części Czech. Ostrzeżenie meteorologiczne będzie obowiązywać do jutrzejszego poranka. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

O proszę, 10 minut po godzinie 11. Może to ten dzień w nowym roku, kiedy to czas jakoś spowalnia, bo zazwyczaj mówimy, jak ten nowy rok pędzi. Witamy Państwa serdecznie. Do 15 dziś między innymi filmowo, literacko, przede wszystkim bardzo kulturalnie. W paśmie ferie z trójką między 12 a 14 dla młodszych i starszych. Atrakcje, które przygotowaliśmy wspólnie z Polskim Radiem Dzieciom. Za chwilę wybierzemy się w góry. Magdalena Dercz, Michał Kubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. We'll be right back. przedpołudniowej części naszego spotkania Manic Street Preachers. Kwadrans po godzinie 11, to teraz z Niziny Mazowieckiej zabierzemy Państwa w góry, bowiem Muzeum Tatrzańskie przygotowało pierwszą wirtualną wystawę poświęconą swojemu patronowi Tytusowi Chałubińskiemu. Te jak Tytus, opowieść o królu Tatr. Wybitny lekarz i społecznik, choć był kojarzony przede wszystkim z Zakopanem, związany był też z Mazowszem. Mówiono o nim, że zabrał warszawiaków w Tatry, bo rzeczywiście to dzięki jego staraniom region zyskał na popularności, mówi dr Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego. On wykreował w środowisku warszawskim taką modę na Zakopane. To on tutaj ściągał wszystkich swoich przyjaciół, również innych naukowców, botaników, lekarzy. No i starał się każdemu z nich pokazać piękno Tatr, zabierając ich w wyprawy górskie, na tak zwane wyprawy bez programu, wycieczki bez programu. A tak o Tytusie Chałubińskim pisał Stanisław Ignacy Witkiewicz. Nie ma w Zakopanem, w Tatrach jednej dobrej sprawy, która by nie była przez niego zapoczątkowana lub dokonana. Zakładał szkoły, budował drogi, tworzył banki, stowarzyszenia, wprowadzał wszystko, co mogło ucywilizować, uspołecznić, uszczęśliwić lud góralski i wszystko, co mogło wpłynąć na rozbudzenie zamiłowania do Tatr w społeczeństwie i ułatwienia mu dostępu i pobytu w tych do niedawna dzikich światach. Profesor Chałubiński darował społeczeństwu Tatry. Choć sam Tytus Chałubiński pochodził z Mazowsza. Tu się urodził i przez wiele lat był lekarzem. Doktor Tytus Chałubiński urodził się w Radomiu w 1820 roku. Swoje serce oddał góralom. Ówcześni górale naprawdę pokochali doktora Tytusa Chałubińskiego głównie za pomoc w ratowaniu bezbronnych wtedy górali przed epidemią cholery. Doktor Tytus Chałubiński dał się poznać jako człowiek nie tylko jako wybitny lekarz, jako wybitny naukowiec, ale też jako człowiek o wielkim sercu, ponieważ pomagał zarówno góralom, ale nie tylko, również w Warszawie swoim pacjentom bardzo często bezinteresownie, bez względu na to, jakie byli wyznania oraz jakie mieli poglądy polityczne. On sam pokochał to miejsce. Tu zbudował dom. Stoi do dziś i nosi nazwę Jadwiniówka. Ale zanim będzie można zwiedzać Zakopane i okolice, warto wcześniej zobaczyć wirtualną wystawę poświęconą zebranym przez doktora eksponatom. Prezentujemy blisko 600 preparatów mikroskopowych mchów tatrzańskich, które można obserwować tylko i wyłącznie pod mikroskopem. A zdjęcia i internet pozwalają nam na zaprezentowanie każdego szkiełka, każdego preparatu osobno. Prezentujemy też blisko 300 skał i minerałów z kolekcji geologicznej doktora Tytusa Chałubińskiego, zebranych w Tatrach i najbliższej okolicy. Na wirtualnej wystawie możemy zobaczyć również te zebrane przez profesora okazy roślin, które do tej pory ze względu na stan nie były udostępniane zwiedzającym. Polecamy Państwu serdecznie przede wszystkim ten wirtualny spacer, no a jeśli pandemia ustąpi, to już później na żywo. Muzeum Tatrzańskie, te jak Tytus i opowieść o królu Tatr. Śladami Tytusa Chałubińskiego podążała Monika Suszek. Tells you what your life is worth.

Przypomnę, że za 20 minut nasza powieść w formie dźwiękowej. Sięgniemy po 34 fragment dzienników Marii Dąbrowskiej. Dla młodszych słuchowisko Polskiego Radia jeszcze przed godziną 13, no a za chwilę propozycje filmowe. Niech będzie, że dla młodszych i dla starszych. Warto zostać z nami. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Mamy kolejne filmowe propozycje na ferie zimowe. Tym razem to coś, co na pewno zaciekawi najmłodszych widzów, no ale też ma szansę zainteresować ich rodziców. Z Martą Szotkowską, redaktorką naczelną Ninateki, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Swoją propozycję na ferie zimowe ma również Ninateka, co można znaleźć w zasobach internetu właśnie w styczniu. Ninatece podczas ferii szczególnie, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, polecamy do oglądania stare bajki. To jest coś wyjątkowego, bo jest to zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie współczesnych animacji. Te stare bajki w taki bardzo wyjątkowy sposób pobudzają dziecięcą wyobraźnię. Są to animacje, które powstawały od lat 40. do 90. XX wieku w dwóch wyjątkowych studiach, w studiu Semafor oraz w studiu miniatur filmowych. Czyli możemy właściwie powiedzieć, że to jest atrakcyjna propozycja i dla najmłodszych kinomanów, ale i dla ich rodziców, bo dla nich to z kolei jakiś rodzaj podróży sentymentalnej, prawda? Na pewno są to filmy doskonale im znane, może właśnie z ich nawet dzieciństwa, tak? Zdecydowanie tak, bo można u nas znaleźć takie kultowe serie jak na przykład Przygody kota Filemona, Przygoda misia Uszatka, bajki o Gapiszonie, którego postać stworzył zmarły trochę ponad rok temu Bogdan Butenko. Publikujemy też sukcesywnie kolejne odrestaurowane już cyfrowe odcinki serialu Zaczarowany ołówek. Także myślę, że te seriale znamy wszyscy. Ale ponadto myślę, że można zobaczyć też coś nowego. A na przykład mamy, tych nowych rzeczy właśnie, co? Bo mamy też ponad 60 takich bajek, też lalkowych, ale nie tylko. Takich twórców klasyków jak Witold Giersz, Zofia Ołdak, Tadeusz Wilkosz, Jerzy Kotowski, Teresa Badzian, Krzysztof Kiwerski, którzy stworzyli takie piękne historie, między innymi o tajemniczym smoku czy o księżniczce marzącej o ptaku opowiadającym bajki, o głodnym lwie, którego lepiej nie drażnić, czy na przykład o smoku, który uwielbia łakocie. Czyli znowu coś atrakcyjnego dla najmłodszych, jakiś rodzaj filmowej przygody, a dla dorosłych, no nie da się ukryć, też wspomnienie dotyczące tuzów polskiej animacji, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Jest to kompletnie inne doświadczenie, oglądanie tych bajek i bardzo jestem ciekawa. Zawsze z zaciekawieniem patrzę, jak dzieci reagują na taki inny typ kreski, inną intensywność dźwięku, dialogów i te bajki zdecydowanie więcej miejsca zostawiają właśnie na wyobraźnię. No i o to też chyba chodzi. W dodatku mogą to być projekcje niezobowiązujące, bo w wielu wypadkach to są krótkie formy, prawda? Tak, tak. To są takie kilkuminutowe odcinki lub po prostu filmy. Czyli znajdziemy je osobno, czy właśnie w jakichś blokach? Nie, każdy odcinek jest pokazywany oddzielnie. Wszystkie są dostępne w zakładce bajki. I to oczywiście na stronie ninataka.pl i oczywiście rozumiem, to całkiem nieodpłatne oglądanie tak, filmów. Wszystko jest dostępne na stronie ninataka.pl za darmo i bez reklam. No i to jest super rozwiązanie na ferie właśnie. Słowo klucz czy wyrażenie, które dziś wychwyciłem, to rozwijanie wyobraźni. Tego wszystkim młodszym i starszym życzymy. Z Martą Szutkowską z Ninateki rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I'm

and looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it, it's all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Za kwadrans południe, zatem czas naszej codziennej lektury zapisków dziennych Marii Dąbrowskiej w wydaniu dźwiękowym. Przypominamy, kończy się właśnie ta najstraszniejsza dekada równie tragicznego ubiegłego wieku, a autorka zapisków nie pozostaje obojętna na sprawy tego świata. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 34. Rok 1949, lipiec. Pierwszy, piątek. Wrocław. Od poniedziałku rano jestem u Anny we Wrocławiu, gdzie tym razem czuję się nie tylko w domu, ale po raz pierwszy i w mieście bardziej u siebie niż kiedykolwiek. Gdyby była zupełna pewność, że to przy nas zostanie, choć na czas mego życia, przenieślibyśmy się tu całkiem z Warszawy. Pogoda jest fatalna, więc deszcz odejmuje mi tylko pokusy próżnowania. Wszystkie rzeczy inofensywne opisuję w listach do Stanisława, który właśnie z powodu złej pogody został jeszcze na razie w domu i myślę około połowy lipca po niego pojechać. Dziś rano niebo było tak ciężko zachmurzone, że nawet zieleń wydawała się szara. Lecz ciepło było mimo wiatru lipcowe. Pamiętam szczególnie mocno takie właśnie lipcowe dnie z czasów dzieciństwa. Szarość lipcowej słoty łączy mi się z zapachem i kolorem dojrzałych malin. Amarantowe maliny w tle głębokiej, ciepłej szarości. Dziś rano Anna zebrała na wielki liść rabarbaru poziomki, maliny i truskawki. Podziwialiśmy zespół tych trzech czerwieni. Poziomki miały intensywną barwę królewskiej purpury, maliny polskiego ciemnego amarantu, truskawki modnej szminki o ceglastym odcieniu. Proces Doboszyńskiego stał się największą sensacją dnia. Wyreżyserowano go bowiem w ten sposób, że z jednej strony oskarża się o udział w wywiadzie niemieckim wielką liczbę dygnitarzy przedwojennych, z drugiej zaczepia się o nazwiska mnóstwa ludzi, dziś legalnie i lojalnie w kraju mieszkających i pracujących, między innymi księdza Piwowarczyka i Turowicza z Tygodnika Powszechnego. idzie, zdaje się, o skompromitowanie katolików. Ale szatańsko przebiegli reżyserzy tego procesu. Nie przewidzieli jego efektów w opinii publicznej. Czytając, że cały kontrwywiad Polski przedwojennej, sławna dwójka, przeżarty był przez wywiad niemiecki. Czytelnik tych rewelacji myśli nieuchronnie, jak w takim razie potężny musiał być w Polsce wywiad rosyjski, zważywszy, że bolszewicy są o wiele mędrsi i chytrzejsi od Niemców. I każdy myśli, że wszystkie dziś wysoko postawione osobistości były pewno czynne w tym wywiadzie. Rzecz zastanawiająca, że i tym razem nie wypłynęło nazwisko znienawidzonego Ulricha, ministra komunikacji, którego po wybuchu tej wojny cała opinia publiczna mieniła szpiegiem i który znikł tak doszczętnie, że także i na emigracji ani razu postać jego nie wynurzyła się z cienia. Jestem skłonna przypuszczać, że on właśnie mógł być szpiegiem rosyjskim lub obustronnym. Była to postać antypatyczna. I pamiętam w przededniu wybuchu wojny, kiedy byłam na kuracji w Ciechocinku i mieszkałam dzięki doktorowi Przemysławowi Rudzkiemu w tak zwanym dworku prezydenta, jak zdumiewało mnie i gorszyło zachowanie się zajmującego reprezentacyjny apartament tego dworku ministra komunikacji Ulricha, który jeszcze 26 sierpnia siedział tam uparcie, wczasując i urządzając po nocach partię brydża, które mnie spać nie dawały, jakby się chciał doczekać zaprzyjaźnionych wówczas z Rosją Niemców. W procesie występuje również dość intensywnie sprawa tak zwanego Międzymorza, emigracyjnej organizacji narodów ucieśnionych przez Rosję, o której istnieniu dowiedziałam się parę lat temu od Czesława Bobrowskiego. Bobrowski charakteryzował wówczas Międzymorze jako czysty mistycyzm, a mówił o tym związku z opętanym tą mistyką jego eks-szefem i eks-przyjacielem Juliuszem Poniatowskim. Wielka i nieskazitelna czystość moralna Poniatowskiego mówi niezbicie o tym, że nie mogła to być organizacja szpiegowska. Choć w tych znieprawionych czasach każdy może niechcący zaplątać się w przerażające cały świat afery szpiegowskie. 31. Niedziela. Oto minął miesiąc, a ja nic nie zapisałam. Choć co dzień dzieją się rzeczy wstrząsające, zdolne wytrącić z równowagi i doprowadzić do spalinizny wewnętrznej najzimniejszego człowieka. 10 lipca pojechałam do Warszawy, by przywieźć Stanisława, który w międzyczasie zachorował znów na mały zapad serca. Przypuszczam, że było to skutkiem neurastenii przedwyjezdnej, jako że miał jechać sam, a przynajmniej chciał. I najwidoczniej bał się tego, bo natychmiast jak tylko przyjechałam, poczuł się dobrze. Podróż w największym z dotychczasowych komforcie, bo sypialnym, drugą klasą, zniósł świetnie. I teraz, jak dotąd, mimo złej na ogół pogody, trzyma się bardzo dobrze. W Warszawie dowiedziałam się o rzekomym czy prawdziwym cudzie w katedrze lubelskiej. Obraz Matki Boskiej miał jakoby zapłakać. Cała Warszawa huczała od tego cudu. W Lubelskiem pono stanęły żniwa, zdezorganizował się ruch pociągów, tłumy waliły do lubelskiej katedry. Rząd, zupełnie skonsternowany, nie wiedział zrazu, co z tym począć. W końcu zdecydowano, że to jest forma opozycji przeciwrządowej. Wtedy wkroczyło UB. W tej chwili podobno katedra lubelska jest zamknięta. 6 księży aresztowanych, a cała prasa rządowa grzmi przeciw cudowi. Jednocześnie rozeszła się wiadomość o zamierzonej przez papieża ekskomunice wszystkich katolików komunistów lub współpracujących z rządem komunistycznym. Od papieża niestety nic dobrego nigdy spodziewać się nie możemy. Watykan był zawsze przeciw Polsce. Rzecz pogarsza fakt, że jednocześnie ogłoszony został list niemal miłosny papieża do Niemców. Okrutnie powiększa to zamieszanie na świecie. Ale czy komu z tych panów, co nami rządzą, przyszło do głowy, jak nieszczęśliwy musi czuć się naród, który rzuca się na wiarę w cudy? Przecież tylko od tej strony należało rozpatrzeć zjawisko cudu lubelskiego, a papież to samo. gdyby był politykiem dalekopatrzącym, to już w czasie wojny powinien był przewidzieć, że przyjdzie do konieczności rzucenia klątwy na katolików komunizujących. I wobec tego powinien był już wtedy rzucić klątwę na Niemców katolików współpracujących z hitleryzmem i doktrynalnie i w praktyce antychrześcijańskim, mordującym miliony niewinnych ludzi i znęcającym się nad nimi. To byłaby teraz konsekwencja. Szczytem cynizmu jest jednak oświadczenie naszego rządu, że będzie bronił prawa katolików komunistów do korzystania z posług religijnych. Czy w ogóle możliwe jest być katolikiem komunistą? Czy nie jest obłudą mówić o tolerancji religijnej, gdy w gruncie rzeczy religię się wyszydza? Księży się aresztuje, imputując im, tak jak świeckim, szpiegostwo, rozwiązłość, deprawowanie nieletnich i tym podobne. Gotowa się rozpętać wojna religijna, w której niestety obie strony zagubią wszelką busolę moralną. Obie bowiem nie mają racji. Rację ma prosty, zwykły człowiek, zdychający z tęsknoty za wolnością. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem kolejny 35. fragment zapisków dziennych Marii Dąbrowskiej jutro, także przed południem. Niby nowy rok, a wszystko jakoś tak na ostatnią chwilę. Proszę, za 5:12.